dari teman. Ya, ya, ya, ya. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Dayung, dayung, dayung, dayung sampan. Naik sampan, sampan di dayung. Sampan melaju ai nona ke lautan yang biru. Jangan mencari ai tuan yang selalu cemburu. Ya, ya, ya, ya. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Dayung, dayung, dayung, dayung sampan. Kala tuan mencari kawan, cari yang genit ai tuan, genit seperti saya. Ya, ya, ya, ya. Dayung, dayung, dayung, dayung sampai.